दोस्तों, जब ख्वाब का मुश्किल वक्त आए तो कैसे उसे जीता जाए। द डिप बाय सेथ गोर्डन के इस पांचवें चैप्टर में हम देखेंगे कि कैसे डिप, वो टफ फेज जहां सब रुकता हुआ लगता है, को क्रॉस करने की स्ट्रैटेजीज आपके ख्वाब को नंबर वन बना सकती हैं। ये हिस्सा एक प्रैक्टिकल और जोशीला स्पार्क है जो बताता है कि कैसे फोकस, प्लानिंग और हिम्मत से डिप को जीत कर कामयाबी हासिल की जाती है। सेथ गोर्डन दिखाते हैं कि डिप में स्मार्ट मूव्स विनर्स को टॉप पर ले जाते हैं। ये चैप्टर दिल को इसलिए छूता है क्योंकि ये एक रोड मैप देता है कि कैसे मुश्किलों को हराकर अपना ख्वाब चमकाया जाए। तो चलो इस कहानी को एक नए अंदाज से खोलते हैं और देखते हैं कि कैसे डिप को जीतना आपके ख्वाब को बुलंद करता है। सेथ गोर्डन कहते हैं कि डिप को जीतना आसान नहीं, लेकिन सही स्ट्रेटजी से आप इसे क्रॉस कर सकते हो। डिप में विनर्स अपने एफर्ट को डबल करते हैं, फोकस रखते हैं और लॉन्ग टर्म गोल पे नजर रखते हैं। गोर्डन का एग्जाम्पल है कि एक एथलीट ने ट्रेनिंग के डिप में एक्स्ट्रा आवर्स लगाए और चैंपियनशिप जीता। डिप को जीतने के लिए गोर्डन तीन चीजें बताते हैं, अपने गोल को क्लियर रखो, छोटे स्टेप्स लो और डिस्ट्रैक्शन से बचो। ये डिप में रहने का डिसिप्लिन है जो आपको अलग करता है। एक स्टडी के मुताबिक 70% लोग जो डिप में स्ट्रेटेजिक एफर्ट लगाते हैं टॉप रिजल्ट्स पाते हैं। गोर्डन के जैसे आप भी अपने ख्वाब के डिप में एक स्ट्रेटेजी बनायो जैसे एक फोकस्ड प्लान और देखो कैसे वो जीत दिलाता है। गोर्डन ने लिखा है कि डिप में अपना एंड गोल याद रखना मोटिवेशन देता है। एक एंटरप्रेन्योर ने अपने बिजनेस के स्लो फेज में अपना विजन मार्केट लीडर बनने का फोकस रखा और ग्रोथ पाया। डेटा कहता है कि 65% लोग जो क्लियर गोल्स रखते हैं डिप से निकल जाते हैं। अपने ख्वाब के लिए एक क्रिस्टल क्लियर गोल सेट करो जैसे एक स्पेसिफिक माइलस्टोन। गोर्डन कहते हैं कि डिप में छोटे कंसिस्टेंट कदम बड़े रिजल्ट्स देते हैं। एक राइटर ने अपने बुक के डिप में डेली 500 वर्ड्स लिखने का टारगेट बनाया और बेस्ट सेलर बनाया। रिसर्च कहता है कि 60% लोग जो स्मॉल स्टेप्स लेते हैं डिप क्रॉस करते हैं। अपने ख्वाब में एक छोटा डेली एक्शन शुरू करो जैसे एक टास्क रूटीन। गोर्डन कहते हैं कि डिप में फोकस छोड़ना आसान है लेकिन विनर्स डिस्ट्रैक्शन से दूर रहते हैं। एक स्टूडेंट ने सोशल मीडिया बंद किया और एग्जाम्स के डिप में टॉप किया। अपने ख्वाब के डिप में एक डिस्ट्रैक्शन हटाओ जैसे टाइम वेस्टिंग एप्स। ये चैप्टर एक प्रैक्टिकल जादू है जो बताता है कि क्लियर गोल्स, छोटे स्टेप्स और फोकस से डिप जीतकर ख्वाब टॉप पर पहुंचता है। ये कल्डिसैक और क्लिफ के ट्रैप से जुड़ता है क्योंकि ट्रैप्स छोड़ने के बाद डिप जीतना जरूरी है। तो चलो मिलते हैं अगले चैप्टर में।